i wszystkie polskie czerwone jabłka minimum 40% taniej. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 listopada, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O Nord Stream 2 rozmawiali w Warszawie polski premier i niemiecka kanclerz. Kilkanaście zachorowań na Odrę na Mazowszu. Jeszcze do końca weekendu potrwa kwesta na warszawskich Powązkach. Niemcy przygotowują się do zakupu dużej ilości gazu skroplonego, powiedziała w Warszawie Angela Merkel. Na temat gazociągu Nord Stream 2 z kanclerz Niemiec rozmawiał premier Mateusz Morawiecki. Kanclerz potwierdziła wcześniejsze informacje medialne, że jej kraj będzie kupował więcej niż dotychczas gazu skroplonego. Angela Merkel nie powiedziała jednak w Warszawie, od kogo Niemcy będą kupować gaz. Dywersyfikacja jest dla nas ważna i dlatego Niemcy przyspieszą swoje plany, jeśli chodzi o stworzenie terminala LNG, aby móc wykorzystać inne źródła energii. Amerykański prezydent Donald Trump od wielu miesięcy naciska na Niemcy, by kupowały gaz skroplony ze Stanów Zjednoczonych i uniezależniły się od Rosji. Z kolei Polska, Słowacja i Ukraina ostro krytykują budowaną właśnie drugą nitkę gazociągu Nord Stream. Polski premier Mateusz Morawiecki powtórzył w czasie rozmów tę krytykę i mówił, że projekt jest niebezpieczny nie tylko dla Europy Środkowej, ale także dla Ukrainy. Gazociąg północny, który no niestety może wypchnąć tranzyt gazu przez Ukrainę, który jest swojego rodzaju również gwarancją przynajmniej względnego pokoju w tej części Ukrainy, gdzie jest ten pokój cały czas. Polska od miesięcy krytykuje projekt Nord Stream 2 i zabiega, aby Komisja Europejska uznała inwestycję za podlegającą unijnemu prawu. To według Polski miałoby sprawić, że Nord Stream 2 stałby się nieopłacalny. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Budowany przez Rosję gazociąg na dnie Bałtyku będzie dostarczał gaz do Niemiec z pominięciem Polski i Ukrainy. Budowa ma się zakończyć za 2 lata. Na Odrę zachorowało 8 uczniów i 2 pracowników szkoły podstawowej w Pruszkowie na Mazowszu. Jedna osoba w sąsiednim Piastowie. Oraz 2 podejrzenia zachorowania na Odrę. W tej chwili testy są prowadzone, czekamy na ich wyniki. W Nadarzynie. Joanna Narożniak, rzeczniczka wojewódzkiego sanepidu, podkreśla, że osoby zaszczepione nie mają powodów do obaw. Szczepienia są bowiem skuteczne w prawie 100%. Jednak sprawy nie można lekceważyć, ponieważ Odra powoduje poważne powikłania, mówi Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Powikłań zarówno takich bezpośrednich, związanych z samym procesem choroby, a zatem zapaleń płuc, zapaleń ucha środkowego, powikłań takich bezpośrednich, ale przede wszystkim może najbardziej groźnych powikłań neurologicznych w postaci chociażby bardzo groźnej jednostki chorobowej, jak stwardniejące zapalenie mózgu, które się de facto może kończyć śmiercią. Lekarze przypominają, że szczepienia na Odrę są obowiązkowe i bezpłatne. 8 lat więzienia i 170 tysięcy złotych grzywny domaga się prokuratura w procesie dotyczącym budowy fabryki komputerów koło Legnicy. 11 lat temu koncern Lenovo wycofał się z inwestycji. Belgijska spółka, która prowadziła budowę, do tej pory winna jest polskim podwykonawcom ponad 20 milionów złotych. Proces ciągnie się od 10 lat, m.in. ze względu na opieszałość belgijskiego wymiaru sprawiedliwości, który nie potrafił przesłuchać części świadków. Jednak dziś w Legnicy sędzia ogłosił zakończenie rozprawy i głos zabrał prokurator. Jego zdaniem szefowie firmy w momencie, gdy zlecali zadania polskim podwykonawcom, wiedzieli, że powinni ogłosić upadłość, a mimo to, powołując się na potęgę ekonomiczną chińskiego producenta komputerów, zapewniali jedynie o swoich chwilowych problemach z płatnościami. Dlatego główny oskarżony powinien zostać skazany na 8 lat więzienia, przekonywał dziś oskarżyciel, dodając, że warunkowe, przedterminowe zwolnienie byłoby możliwe tylko wtedy, jeśli Belk rozliczy się z polskimi spółkami. Mówił Andrzej Andrzejewski z Radia Wrocław. Do końca weekendu potrwa kwesta na warszawskich Powązkach. W tym roku, podobnie jak i poprzednim, datki przeznaczone są na renowację Alei Katakumbowej, mówi Jerzy Kisielewski, zastępca przewodniczącego Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami. Niezwykłe nagrobki, niezwykłych ludzi, prezydenta Wojciechowskiego, ale całej plejady i artystów. Tam również pochowany jest Jerzy Waldor. I te dawne nagrobki, które były zasłonięte krzakami, które jednocześnie powodowały, że groby były zawilgocone. I w tej chwili od zeszłego roku pracujemy nad Aleją Katakumbową, żeby odnowić wszystkie nagrobki. Widać już, że odzyskały swój dawny blask te marmurowe, które wyglądały jak betonowe. W ubiegłym roku w ciągu 2 dni udało się zebrać ponad 150 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Pora na sport. Michał Olszański. Witam Państwa. No niestety nie udało się naszym ampfutbolistom awansować do półfinału Mistrzostw Świata. Mecz był niezwykle dramatyczny z Angolą. Jeszcze 3 minuty przed końcem dogrywki nasi prowadzili 3-1. Rywale wyrównali na 3-3 i w rzutach karnych byli lepsi. Wygrali serię 3-2, zatem nasi zakończyli udział w ćwierćfinale. No, apetyt był niewątpliwie większy. Szkoda. A teraz już 14. kolejka Ekstraklasy i kapitalny mecz, który otworzył właśnie tę kolejkę. W Gdyni było wszystko, co kibice uwielbiają. No, może tylko fani Arki nie do końca byli szczęśliwi. Arka przegrała bowiem 2-3 z Pogonią Szczecin. Portowcy przegrywali do przerwy 1-2, ale w drugiej połowie w 7 minut strzelili 2 gole. Bohaterem gości był bez wątpienia reprezentant młodzieżówki Adam Buksa, który strzelił i 2 gole podczas tego spotkania. Nie graliśmy źle w trzeciej połowie. Popełniliśmy w sumie 2 proste błędy, ale utrzymywaliśmy się przy piłce, stwarzaliśmy sobie sytuację i czuliśmy, że sytuacje przyjdą w drugiej połowie. Możemy ten mecz ciągle wygrać, dlatego pełni optymizmu wyszliśmy na tę drugą połowę. Okazało się, że wjeżdżamy z Gdyni 3 punktami. W drugim meczu Piast wygrał w Gliwicach z Wisłą Kraków 2-0. Bramki Patryka Dziczka i Patryka Sokołowskiego. Te 3 punkty zdobyte dały zespołowi Waldemara Fornalika pozycję wicelidera w tabeli. Za granicą Napoli wygrało 5-1 z Empoli. 83 minuty zagrał Piotr Zieliński. Nie był to może najlepszy mecz Piotra, ale za to wszedł za niego Arkadiusz Milik i zdążył strzelić 4. gola. To w Serie A. W Bundeslidze wysoka wygrana Eintrachtu ze Stuttgartem 3-0. Natomiast we Francji Paris Saint-Germain 2-1 wygrało z Lille po golach Kiliana Mbappé i Neymara. Mistrz Francji jeszcze w tym sezonie nie przegrał. W Budapeszcie odbyła się gala Europejskiej Federacji Piłki Siatkowej. Dla nas znakomite wieści. Oto Bartosz Kurek został wybrany najlepszym siatkarzem Europy ubiegłego roku. Z kolei nagrodę dla najlepszego trenera otrzymał szkoleniowiec naszej reprezentacji Vital Heinen. To nagroda za obronę tytułu Mistrzów Świata w wielkim stylu. Dodajmy, że w naszej plus lidze Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała za ZS-em Indykpol Olsztyn 3-1. Anwil Włocławek, aktualny mistrz Polski w koszykówce, przegrał po raz 3 w tym sezonie. Tym razem 80-81, czyli zaledwie 1 punkcikiem ze Spójnią Stargard. W drugim wczorajszym spotkaniu Polfarma Starogard Gdański pokonała AZS Koszalin 99-84. I na koniec jeszcze niedobra wiadomość z Paryża. Oto Łukasz Kubot i Marcelo Melo odpadli już w ćwierćfinale debla tenisowego turnieju ATP nad Sekwaną. Polak i Brazylijczyk przegrali dość gładko z Hiszpanem Marcelem Granollersem i Amerykaninem Radziwem Ramem 1-6-4-6, a w ubiegłym roku Kubot i Melo wygrali paryski turniej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna, gdzie niegdzie może się rozpogodzić, gdzie indziej spadnie deszcz. Właściwie nie będzie padać jedynie w okolicach Szczecina i Rzeszowa. Na termometrach 9 stopni na Suwalszczyźnie, 11 nad morzem, na Kujawach i Dolnym Śląsku, 14 w Małopolsce, wciąż bardzo ciepło na Podkarpaciu, do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Krzysztof Komeda, Andrzej Trzaskowski, Jarosław Śmietana, Janusz Muniak, Tomasz Stańko. Oni odeszli, muzyka wciąż brzmi i zabrzmi znów w wykonaniu specjalnie na tę okazję zebranego gwiazdorskiego zespołu. Zaduszki jazzowe w Trójce w ramach festiwalu Jazz z Wami. Zapraszam na transmisję ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zaczynamy w niedzielę tuż po 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiadomość od Toyoty. Jeśli właśnie jedziesz Toyotą, to na pewno jest miło i panuje pełen relaks. W końcu te auta słyną z niezawodności i rzadko odwiedzają serwis. No, ewentualnie, żeby na przykład wymienić klocki. A cena jest atrakcyjna, bo już od 229 zł z wymianą. Można też od razu wymienić olej i filtr od 199 zł i zadbać o silnik. Więc zastanów się, kiedy odwiedzisz najbliższy autoryzowany serwis Toyoty. Szerokiej drogi. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Uwaga, uwaga, od soboty w Lidlu. Szynka wieprzowa marki Rzeźnik, 40% taniej, 8,89 za kilogram. Ser Gouda w kawałku marki Blue Edino, 30% taniej, 4,59 za 400 gramów. I wszystkie polskie czerwone jabłka minimum 40% taniej. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Uwielbiana przez publiczność Warszawska Orkiestra Sentymentalna w studiu imienia Witolda Lutosławskiego z

Za nami Artur Rojek. To teraz będzie po królewsku. Listopad to taki miesiąc, w którym może niechętnie wychodzimy z domów, niekoniecznie myślimy o zwiedzaniu, ale naprzeciw temu wychodzą organizatorzy inicjatywy Darmowy Listopad w rezydencjach królewskich. I jak sama nazwa wskazuje, właśnie w listopadzie można za darmo odwiedzić takie królewskie rezydencje jak Muzeum Łazienki Królewskie, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Zamek Królewski na Wawelu. A opowiedzą o tym obecne w studiu panie Izabela Zychowicz z Łazienek Królewskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Magdalena Lewna, także z Łazienek Królewskich. Dzień dobry. Dzień dobry. A w studiu Polskiego Radia w Krakowie jest pani Agnieszka Pytel z Zamku Królewskiego na Wawelu. Dzień dobry. Dzień dobry. To już siódma edycja tej akcji, Darmowy Listopad. Czy to znaczy, że się sprawdziła w ubiegłych latach? Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Zresztą to, co pani powiedziała na samym początku, jest takim doskonałym podsumowaniem całej akcji Darmowego Listopada, bo właśnie takie przesłanki nam przyświecały, kiedy ta akcja była inicjowana te kilka lat temu. Mianowicie, że listopad jest takim miesiącem niesprzyjającym zwiedzaniu, niesprzyjającym wychodzeniu w ogóle z domu, myśleniu o kulturze. Dokładnie, spod koca, rozstawania się z kubkiem kawy czy herbatę. I nasze muzea też notowały mniejszą frekwencję zdecydowanie w ten miesiąc listopadowy. Jeśli chodzi o łazienki, było to na granicy 5000 zwiedzających w ciągu całego miesiąca. I wtedy razem z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpadliśmy na ten pomysł, żeby właśnie zrobić taką fantastyczną akcję społeczną, bo to jest głównie akcja społeczna, skierowaną do szerokiego odbiorcę z bardzo bogatym programem zarówno wystawienniczym, ale też i lekcji muzealnych, szeregu warsztatów i spotkań oferowaną naszym odbiorcom zupełnie za darmo i przez cały miesiąc. I okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. W pierwszym roku przyniosło to wzrost frekwencji o kilkadziesiąt tysięcy. W najlepszym roku na przykład do Łazienek Królewskich przyszło aż 70 tysięcy zwiedzających, więc porównanie między 5 a 70 tysięcy sądzę, że robi ogromne wrażenie. A przez te dotychczasowe 6 odsłon z programu skorzystało ponad 1 000 000 osób. Bo to już jest siódma edycja. Dokładnie. Dokładnie. To teraz tak. Pytanie do pani Agnieszki Pytel w Krakowie. Czy w Krakowie była taka sama sytuacja? U nas akurat co roku jest duża frekwencja, natomiast jeśli chodzi o lekcje muzealne i warsztaty dla dzieci i też zwiedzających, ale w tym roku również mamy szeroki, bogaty program dla osób, które będą chciały przyjść do nas w listopadzie. No właśnie, proszę powiedzieć coś więcej. Co konkretnie będzie czekało na tych wszystkich, którzy jednak wyjdą spod koca? Zamek Królewski na Wawelu zaprasza na zwiedzanie wystaw, czyli reprezentacyjnych komnat królewskich, Wawelu Zaginionego, ale też będzie otwarta dla państwa wystawa czasowa pod tytułem Artysta dla Niepodległej Dunikowskiej Odnowa Wawelu. Można przyjść również w weekend 24 i 25 listopada. Wtedy po tej wystawie będzie oprowadzała pani kurator wystawy Agnieszka Jańczyk, a także pracownicy działu oświatowego. Można się zapisać wcześniej na to zwiedzanie. A także będzie szeroki program dla szkół i dla rodzin z dziećmi. Czy to są takie inicjatywy, których na co dzień, poza tym listopadem, nie ma? Prowadzimy lekcje muzealne i też w soboty i w niedzielę prowadzimy dla rodzin z dziećmi warsztaty, więc jeśli ktoś chce, to bardzo prosimy, żeby śledzić nasz program na stronie internetowej. Tylko, że wtedy już nie będzie za darmo, tak? Tak. Tak, zgadza się. Pani wspomniała o niepodległości, bo tegoroczna akcja zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie odbywa się pod hasłem Odzyskane dziedzictwo na stulecie niepodległości. Poza listopadem tych przedmiotów, rozumiem, nie można było zobaczyć, nie będzie już można potem? Absolutnie nie. Te obiekty są Pani na co Izabela dzień Zychowicz. U nas udostępniane. Natomiast one są elementami jakby codziennego zwiedzania, stałej ekspozycji. I mamy takie poczucie, że te historie związane z utraconymi i odzyskanymi dziełami sztuki są fascynujące. To są wręcz przygodowe opowieści, mam wrażenie, o tym, w jaki sposób dzieła sztuki są odzyskiwane. Oczywiście częstokroć jest to, no prawie zawsze, jest to bardzo żmudna też praca historyków, historyków sztuki, konserwatorów, ale też i akcja policyjna związana z odzyskiwaniem dzieł sztuki. I mam wrażenie, że warto o tym mówić częściej i zwracać uwagę publiczności, jak ważne, mimo tylu lat upłynięcia od II wojny światowej chociażby, dalej są działania związane z odzyskiwaniem dzieł sztuki. Prowadzone między innymi chociażby przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Łazienkach mamy taką sytuację, że praktycznie nie ma roku, kiedy jakieś dzieło do nas nie wraca. Mhm. I chcemy właśnie za sprawą tej akcji, każda rezydencja ma dedykowane sobie i tej akcji dzieł utraconych i jakby odzyskanych weekend. W Łazienkach jest to 17 i 18 listopada, kiedy właśnie będą takie specjalne oprowadzania, gdzie będzie można zobaczyć, czy to praczkę Gabriela Metsu, którą odzyskaliśmy w 97 roku, czy niedawno odzyskaną Dianę Udona, ale też i spotkać się z specjalistką z Ministerstwa Kultury, która, panią Katarzyną Zielińską, która na co dzień zajmuje się właśnie odzyskiwaniem dzieł sztuki. No i też będą takie specjalne pokazy około historyczno-sztuczne, gdzie będzie można jakby zagłębić się w ten świat historii sztuki, ale też i odzyskiwanych dzieł. Więc mam wrażenie, że jest to temat bardzo aktualny, też budujące elementy naszej niepodległości, no bo wiadomo, że kiedy kraj jest niepodległy, to wtedy możemy odzyskiwać dzieła sztuki i jakby się o nie upominać, ale też i ważne przypomnienie, że jest to temat absolutnie niezamknięty, a wręcz jesteśmy na początku drogi odzyskiwania dzieł sztuki. No tak, już teraz te fascynujące właściwie niektóre historie, tego, jak zostały te dzieła odzyskane, no można właśnie poznać, zgadza się. Pani Magdalena Lewna. Te odzyskane dzieła sztuki będą pretekstem do fascynujących i bardzo interesujących warsztatów edukacyjnych, na przykład w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Pokazywane będzie rokokowe biurko z 1745 roku i historia wybitnego ebanisty Jacques'a Dubois, więc uczestnicy będą mogli się dowiedzieć trochę o warsztacie, ale również historii odzyskania tego dzieła. Z kolei hitem Zamku Królewskiego w Warszawie będzie obraz Bernarda Bellotta, który wrócił niedawno do zbiorów Zamku Królewskiego. Czy te wszystkie rzeczy właśnie, o których pani mówi, będzie można oglądać przez cały listopad, czy tylko w trakcie tych weekendów wyjątkowych, tak jak na przykład w Wilanowie, wiem, że taki weekend takich darmowych atrakcji edukacyjnych będzie 10 i 11 listopada. To tylko wtedy można... W Wilanowie akurat tak, ponieważ z powodów remontów Wilanów nie organizuje bezpłatnego zwiedzania. I to jest jedyny wyjątek, ale będzie można obejrzeć te dzieła sztuki podczas weekendu 10-11 listopada w Wilanowie. No właśnie, tutaj też jeszcze warto pamiętać, bo na przykład z kolei Zamek Królewski w Warszawie 1 i 11 listopada będzie nieczynny. O tym też powinniśmy pamiętać. A pytanie do pani Agnieszki Pytel z Krakowa. Jak to jest, jeśli chodzi o Kraków? Czy jakieś właśnie specjalne atrakcje będą w jakiś konkretny weekend? Mamy specjalne atrakcje, właśnie które nie będą dostępne poza listopadem, czyli specjalny program dla szkół. I tu zapraszamy klasy podstawowe, od klasy 4 do 8 i szkoły ponadpodstawowe na jeszcze są wolne lekcje. Miejsca, tak? Tak, jeszcze są, także zapraszamy. Od wtorku do piątku można przychodzić na te lekcje. A także właśnie weekend 24 i 25 listopada, gdzie mamy warsztaty dla rodzin z dziećmi, też ze znanymi plastykami. Miło mówić, że Polakiem, Wawela Niepodległość i szczególna wystawa, która wtedy będzie otwarta, Dunikowski i odnowa Wawelu. Wtedy będzie można spotkać się z kuratorką wystawy, panią Agnieszką Jańczyk, która dokładnie opowie o tej wystawie. To zapraszamy w takim razie Państwa. Te, przypomnę, rezydencje, do których można przychodzić za darmo w listopadzie, to Muzeum Łazienki Królewskie, Zamek Królewski w Warszawie, a także Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Zamek Królewski na Wawelu. Proszę jeszcze powiedzieć na koniec, gdzie można więcej informacji znaleźć, tak żeby sobie każdy ze słuchaczy mógł te informacje uporządkować. Najlepszym źródłem informacji są na pewno strony poszczególnych rezydencji, gdzie te programy są dosyć szczegółowo rozpisane, a także fanpage'e rezydencji, gdzie też odpowiednie wydarzenia i komunikaty się znajdują, więc najlepiej szukać właśnie na naszych stronach internetowych. Dziękujemy Paniom bardzo serdecznie. Moimi gośćmi w studiu były Panie Izabela Zychowicz, a także Pani Magdalena Lewna z Łazienek Królewskich. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Oraz Pani Agnieszka Pytel z Zamku Królewskiego na Wawelu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby jednak zwiedzać w listopadzie. Przez jesienny wiatr, jak list wysłany dokądś. Unosi się, to spada znów, po chwili goni ptaków sznur, pnie się gdzieś wysoko. Lśni przez kilka chwil, by nagle runąć z całych sił wprost cyklonu oko. Żyć bez miłości nie jest prostą. Żal odejść nie zaznaczy jej. Piosenkę śpiewam ci miłosną. Marzenie o miłości twej. Zagrał wiatr, list, co nie dotarł do nikogo. Żyć bez miłości nie jest prosto. Żal. Edyta Bartosiewicz o miłości, wspomnieniach, o tym, co dla Państwa ważne, bo dziś właśnie wspominamy jeszcze te osoby, które i Państwo wspominali przez ostatnie dwa dni ważnych w Polsce bardzo świąt. Pani Justyna do nas napisała, pisze, z łóżka mocna kawa zaparzona, pani tworzy klimat, więc obie jesteśmy zadowolone. Zawsze wychodząc z domu, proszę sobie wyobrazić, że jest pani tym kamykiem, który wrzucony do wody roztacza kręgi. No bardzo ładnie to pani napisała, a w pamięci dodaje pani Justyna, od zawsze najbardziej ukochana babcia. Pozdrawiam serdecznie, miłego sobotniego poranka i całego weekendu. To pozdrowienia od pani Justyny. A pan Jakub pisze do nas, że niektórzy biegają, a ja od 7 na basenie. Byłby mi na 6, ale po pierwsze do basenu mam ponad pół godziny drogi. Takie to uroki życia na podwarszawskiej wsi. A po drugie wczoraj do północy były 8 urodziny synka Jasia. Pan Jakub wszystkich pozdrawia, wszystkiego najlepszego dla synka Jasia w takim razie. I pan Piotr ze wsi Chmielów napisał do nas, że na Podkarpaciu paskudnie, ale podobno jako Trójka wprowadzamy świetny klimat do pana właśnie pracowni. Aż chce się tworzyć. Pozdrawia pan Piotr Kowal ze wsi Chmielów. No to teraz wyjrzyjmy za okno. Nad Polską dziś zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, a na południowym wschodzie oraz północnym zachodzie kraju również będą rozpogodzenia. Miejscami co prawda opady deszczu, bez opadów na północnym zachodzie i południowym wschodzie kraju, a rano miejscami we wschodniej połowie jeszcze zanikające mgły, które będą ograniczały widzialność do 300 metrów, ale już niedługo powinny zniknąć. Temperatura maksymalna od 9 do 12 stopni, cieplej na południowym wschodzie, tam od 14 do 18 stopni. A wiatr będzie wiał słaby, na Pomorzu Wschodnim jedynie umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali i będzie powoli wzrastać, tak więc ciśnienie wysokie. Trudno narzekać na to, że chce się nam spać. Przed 7 z Michałem Olszańskim wspominaliśmy Roberta Brylewskiego. To teraz inny, bardzo ważny dla mnie artysta i piosenka, do której teledysk zawsze robił na mnie ogromne wrażenie. Trójka. Program trzeci. Yeah. when I hear sleeping alone, why don't you come with me? I said my baby's at home, she's probably worried tonight. I didn't call on the phone to say that I'm alright. Diana walked up to me, she said I'm on yours tonight. Autopromocja. Przed tygodniem ta opowieść miała swój początek. Teraz jej ciąg dalszy. Dla Trójki. O sobie, o nowej płycie zatytułowanej Basta i o poszczególnych z niej piosenkach Katarzyna Nosowska. Potrafię naprawdę, co jest, nie uwierzysz, nowością w moim życiu, że ja potrafię powiedzieć, czego nie chcę. Druga część rozmowy z artystką dziś w audycji Myśliwiecka 357 od 17 do 19. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy na weekend. 37 prawie minut po godzinie 7. Bardzo dziękuję Państwu za maile, za SMS-y. Nasz numer SMS to 71335. Nasz adres mailowy to agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Pan Maciej z Gniezda napisał, że z rodziną jedzie właśnie odwiedzić stadninę koni Rosłońce i pozdrawia nas wszystkich. I z kolei też napisał do nas inny słuchacz. Dzień dobry, cała Trójko. Dziś jak zwykle pozwoliłem się obudzić Trójce o 5.45. Ale nie do pracy ani nauki. Do świadomego lenistwa i przyjemności. Otóż właśnie zjadłem pyszne śniadanie i za chwilę wskakuję pod kołdrę, a TV raczy mnie półfinałem zawodów snookerowych International Championship. Potem pojadę na działkę, żeby pożegnać mojego starego gruchotka i sprzedać go za marny grosz na złom, choć tyle jeszcze w nim życia. A w tym roku też pożegnałem swojego tatę, a niebawem muszę pożegnać i starą pracę. W tym roku też przekroczyłem niewidzialną, ale odczuwalną granicę półwiecza istnienia na tym padole. Czy tych znaków nie jest przypadkiem za wiele? Pyta nas nasz słuchacz. A może teraz już będzie tylko lepiej? Życzę pani, kolegom w studio i wszystkim słuchaczom miłego weekendu i lepszych myśli na przyszłość. To pan Piotr nas wszystkich pozdrawia. My również pozdrawiamy pana Piotra i państwu też życzymy wszystkim dobrego weekendu, a już za chwilę będziemy mówić o tym, co warto stosować, jeśli chodzi o leki. Będziemy w cyklu Na zdrowie mówić o medycynie naturalnej, o tym, dlaczego to lekarze zazwyczaj nam nie przepisują niczego, co się mieści w ramach takiej właśnie medycyny naturalnej, tylko jednak dostajemy leki z apteki na naszych receptach. To już za kilka minut. Public service announcement followed me home the other day. I paid it, never mind. Go away. It's so thick you can stir with a stick. Free Teflon, whitewash presidency. We're sick of being jerked around. Wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise into the times. Lord, count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down. Have you ever seen the televising writers subcommittee prize investigation dance? Those ants and ants. cheap, the price is steep, the auction is such a creep. The lights went out, the hour and dry, we blamed it on the other guy. Sure, all men are created equal. Here's the church, here's the steeple. We stay tuned, we cut to sequel. Ashes, ashes, we all fall down. Broadcast me in joyful noise until the time is Lord. Count your blessings, ignore the law of fear. Oh, this means war. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, it's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Stick out being jerked around, we all fall down. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, it's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, it's been a bad day. Na trójkowym zegarze 18 minut do godziny 8. Na zdrowie. Tym razem w cyklu Na zdrowie postanowiłam sprawdzić, jak to jest, że nasi lekarze rodzinni przepisują leki z apteki, nie oferując wiele z tego, co mieściłoby się w zakresie medycyny naturalnej. Nie mówię, że wszyscy, nie mam absolutnie takiej wiedzy, ale na pewno spotkali się Państwo z takimi opiniami, że lekarze dają receptę na takie leki, które w jakiś sposób są promowane przez koncerny farmaceutyczne. Nawet maleńkim dzieciom, które mają wrażliwe organizmy, oferuje się konwencjonalne leki z apteki, a nie naturalne metody. Dlaczego? To pytanie zadałam doktorowi Adamowi Kejowi, Brytyjczykowi, który właściwie nie jest już lekarzem, odszedł z zawodu, ale wcześniej napisał książkę pod tytułem Będzie bolało o kulisach pracy lekarzy. The difference is that conventional medicine has been proved. Różnica jest taka, że konwencjonalne leki mają udowodnione działanie. To, że coś jest naturalne, nie znaczy, że jego spożycie nie będzie miało jakichś skutków, także skutków ubocznych. Jeśli coś jest nazwane lekiem, to znamy określone dawki i znamy skutki uboczne, jakie mogą wystąpić. Tak więc oczywiście, odkrywajmy naturalne specyfiki, ale zdecydowanie odradzam przyjmowanie ich zamiast konwencjonalnych leków z apteki, bo one mają udowodnione działanie. W swojej książce wspomniałem na przykład o dziurawcu, który jest popularnym środkiem leczniczym, ale występują interakcje między nim a lekami przepisywanymi przez lekarzy, na przykład warfaryna, który jest środkiem przeciwzakrzepowym i bierze go mnóstwo ludzi. Tylko dlatego, że coś jest naturalne, nie znaczy, że nie może być niebezpieczne. A swoją drogą mnóstwo leków, które często bierzemy, pochodzi z naturalnych surowców, począwszy od penicyliny, która pochodzi od pleśni. Ale to, że coś rośnie w naszym ogrodzie, nie znaczy, że jest bezpieczne. I tu taka anegdota. Mam kolegę, który mówił, że ma w ogrodzie pewną roślinę. Jeśli pod nią usiądziesz na 10 minut, to umrzesz. Zapytałem, co to za roślina, a on na to lilia wodna. No dobrze, ale jeśli idziemy do lekarza, to czemu zaleca on nam jedynie te leki apteczne? Czemu na delikatne dolegliwości, na przykład u dzieci, nie zaleci domowych sposobów, ziół? We are all experts in certain things. Jesteśmy ekspertami w swoich dziedzinach. Pani jest dziennikarką, która prowadzi program radiowy. Gdybym panią poprosił, by jutro myła pani okna wieżowca albo skonstruowała dla mnie samochód, odpowiedziałaby pani, że to nie jest coś, na czym pani się zna. A lekarze uczą się na Akademii Medycznej. Uczą się o lekach, które mają sprawdzone, udowodnione działanie. Wiedzą, kiedy je dać i w jakiej dawce. Radzę pacjentom, by takie właśnie leki przyjmowali. Nie ma naukowego potwierdzenia działania wielu specyfików, które można określić mianem medycyny alternatywnej. To nie znaczy, że nie można ich używać. No ale przepisywanie ich nie leży w kompetencji lekarzy. Whether or not doctors should be saying to take certain so-called healthy remedies that don't actually have any scientific basis, I don't think that's within a doctor's remit. No ale dlaczego lekarze nie zajmują się medycyną naturalną? Pan mówi o specyfikach, a ja mam na myśli na przykład zioła, których działanie jest znane od wieków. Studenci medycyny się o nich nie uczą w ogóle? Trudno mi w to uwierzyć. As soon as a herb... Jak tylko jakieś zioło okazuje się mieć działanie lecznicze, przestaje być ziołem, a staje się lekiem. I o takich właśnie lekach studenci medycyny się uczą. My, lekarze, jesteśmy zobowiązani do poruszania się w świecie substancji, które zostały poddane rygorystycznym, naukowym badaniom. To tyle od byłego lekarza, doktora Adama Keya, przypomnę, Brytyjczyka, autora książki Będzie bolało. A za tydzień, proszę Państwa, zupełnie inne spojrzenie, także doktora medycyny, profesora Andreasa Michalsena, który napisał książkę pod tytułem Leczenie siłami natury, który zapewnia, że w Niemczech studenci mogą wybrać specjalizację o nazwie medycyna naturalna. To za tydzień. A tymczasem podaję adres mailowy naszego cyklu nazdrowie@polskieradio.pl. Czekam na Państwa opinie i uwagi. Niechaj słońce będzie nam oskarżeniem i nad lękiem naszym nie zapłodzi.